Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Nilikuwa kuna mada nilikuwa nimeianzia ile siku nilipokuja, na nililenga nifikishe hapa ambapo leo itakuwa ndo wakati wake, ila baada ya kutokea dharura ya kuja siku ya pili nashindwa kuimalizia. Sasa fursa leo naona inanipa, japo kwa muda huu mchache, nikamilishie. Nilikuwa naelezea yanayoambatana na mambo ya makaburi, na tukaelezea mambo ambayo ni haramu kwa mujibu wa mwongozo wetu wa Kiislamu, kama tulivyo urithi kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukaelezea kama vile kuandika, piga rangi, yapendezesha kwa maana ile kujengea jengea, au kukaa juu ya makaburi. Tukaelezea na kauli zilizohusika na haya. Sasa leo nianzie hili la as-salatu ila al-qubur, kuswali ukiwa umeelekea makaburi, katika mambo yaliyotuzunguka sasa hivi. Kwanza tuelewe kwamba ni kosa, na tunaposema ni kosa, sio tu kosa ikawa nimesikia wamesema ni kosa. Unaposema au unapoambiwa kwa mujibu wa dini kwamba hiki kitu ni kosa, maana yake utawajibika siku ya Kiyama, na Allah ana haki ya kukutia motoni kwa sababu umehalifu sheria yake. Unapoambiwa hili ni kosa, sio tu ni kama hii ni kosa bwana, ikawa kama limeishia hapo. Haiko hivi. Kwa hiyo miongoni mwa makosa ni pamoja na kuyaweka makaburi au kumzika mtu mbele ya msikiti, au kujenga msikiti mahali ambapo pana makaburi. Ndio maana ahlul ilm wanashauri kama lilitangulia kaburi, basi msikiti uvunjwe kajengwe sehemu nyingine, na kama ulitangulia msikiti, basi kaburi lihamishwe akazikwe wanakozikwa wengine, kwa sababu ni mambo ambayo hayatakiwi kuambatanishwa pamoja. Sasa hili la leo linaloanza nalo ni pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema la tusallu ila al-qubur wala tajlisu alaiha, msiswali kwa kuyaelekea makaburi, msiswali hali ya kuwa mnayaelekea makaburi. Wala tajlisu alaiha, na wala msikae juu ya makaburi. Sasa Allah aliseme Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hakuweka ni kiasi gani kuanzia mtu alipo hadi kaburi lilipo. Kwa utakuta ahlul ilmi wametumia jitihada, kila mmoja kwa vile ambavyo imemdhihirikia yeye. Baada ya kuwa wote wanakubaliana kwamba kuswali kwa kuelekea kaburi ni kosa, hilo hakuna ambaye anatia shaka, ni kosa kwa maana haifai. Wapo ambao wameona pawekwe ukuta wa pili ukiacha makaburi yalipo. Al-Imam Shawkani kwenye kitabu chake, hii kauli ya kwanza ni kama Ibn Baz alivyozungumza kwa upande wake, hata Sheikh Uthaymeen pia. Al-Imam Shawkani akasema kwa namna yoyote ambayo mtu akiambiwa unaelekea makaburini hapo unaposwali ikawa inakubali, basi haifai, kwa sababu Mtume hajaweka kikomo, ila amesema msiswali kwa kuyaelekea makaburi. Kwa hali yoyote ambayo mtu kimwambia hapo unaposwali unaelekea makaburi ikawa ni kweli ameyaelekea makaburi, basi haifai kuswali kwa namna hiyo. ikanukuliwa kauli ya al-Imam Ahmad ibn Hanbal annahu qala man salla fi maqbaratin au ila qabrin fa'ada abada. Anasema man salla fi maqbaratin au ila qabrin a'ada abada, ile ambaye ataswali kwenye makaburi au anaswali akiwa anaelekea kaburi, basi daima itamlazimu yeye swala zake zote ambazo anazuru kwa mtindo huo anatakiwa zilipe siku zote, yani siku zote atadaiwa hicho kitu, akimaanisha kwamba haitakiwi, haitakiwi kwa sababu huwezi kuwa uswali alafu daiwa uswali daiwa ile swala. Na maana yake ni kwamba usifanye hicho kitu. Hii ni kwa upande huo. Na lingine, haya mengine tunayozungumza mara kwa mara, lingine ni ittikhadhuha ida, kuyafanya makaburi idi. Idi manake ni kitu ambacho au jambo au tukio ambalo linajirudia rudia kwa ratiba maalum au kwa utaratibu maalum. Kwa Mtume akakataza kuyafanya makaburi kuwa ni idan, maana yake mtu kuyawekea ratiba maalum, kwa maana kila siku fulani au kila mwezi fulani au kila mwaka awe anaenda kulitembelea hilo kaburi au hayo makaburi. Hairuhusiwi kisheria, ni haramu, kwa sababu Mtume SAW amekataza hilo, la tattakhidhu qabri eidan, kaburi langu msilifanye kuwa ni sikukuu. Maana yake kulifanya kuwa ni idi, sisi tunafahamu idi kwa maana ya kule kuswali kila baada ya kumaliza Ramadhani unaenda kuswali na kusherehekea, huendi tena mpaka nyingine yake, hufanyi tena mpaka nyingine yake. Kwa hiyo mpaka tarehe yake ifike ndio uende kujishughulisha na yale yanayoambatana na hilo. Sasa Mtume akasema kaburi langu mimi sitaki kufanya hicho kitu, maana yake inampeleka mtu katika sura ya shirki, kwa sababu akishazoea. Na kuna baadhi ya watu, kuna mambo yanatokea, kwa sababu si huwa tuna, kuna mambo ya tunaambiwa kadha kadha, bwana shekhe inakuaje, inakuaje. Sasa yani kitu ukikiwekea utaratibu wewe kwamba kila baada ya muda fulani, kila baada hali ya kuwa si dalili au sio sheria ndio iliyoweka utaratibu huo, itakupeleka kwenye shirki, kama si wewe basi wanaokuja. Yani hii ndio kwa kawaida inakuwa hivi. Kuna maswali tulipokea, mzee alikuwa na kinara chake cha maulidi kila mwaka kila mwaka kila mwaka kila mwaka, ule mwezi ukifika sasa akafariki. Sasa watoto nyuma huko wanaogopa kule kile kinara kufaini kukivunja, wanaona wakivunja tu yashatokea hapo. Kwa hiyo wanajitahidi, hali zao ni ngumu, hali zimekuwa ni duni, lakini watakopa, watauza, ili mradi kila mwaka wahakikishe lile ambalo mzazi wao alikuwa analifanya na mwaka huo pia lipite, ndio wanajihisi kwamba wako na amani. Hasa haya mambo unaweza kama alivyosema Allah, watahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi adhim. Nadhani kuwa ni mambo mepesi mepesi, lakini mbele ya Allah ni mazito. Kuna mambo wewe unaweza kuyachukulia kawaida, ah, kwani kuna ubaya gani, lakini ni jambo ambalo linaweza kuwapeleka watu katika lengo la shaitani la kumfikisha mtu katika shirki, kwa sababu mtu akishafikia daraja ya shirki shaitani hana tena tatizo naye, anajua pale alipokuwa anakusudia ashamfikisha. Sasa hili nalo la kufanyia ziara makaburi, ziara maalum ama ziara isiyokuwa na ratiba, kwa ajili ya moja kati ya mambo mawili: ima kwenda tu kukumbuka hali za kiakhera kwa kumkumbuka yule aliyelala pale, au kwenda kuombea rehema ikiwa waliokufa ni Waislamu au mwenye hilo kaburi ni Muislamu. Kaburi likiwa ni la kafiri unaruhusiwa kwenda kulizuru, lakini huruhusiwi kuomba dua ukifika. Hiyo sheria inatambulika. Anasema la taj'alu buyutakum qubura, lakini vile vile msiyafanye, msizifanye nyumba zenu kuwa ni makaburi. Wa haithuma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni, na popote mtakapokuwa basi niombeeni mimi maghfira kwa Allah, kwani mkiniombea maghfira basi inanifikia ile dua yenu mnayoniombea. kutuambia, akimaanisha si lazima kila mwezi kila nini uwe unaenda. Na hapa alibainike kosa la wale ambao wanasema tunaenda kulizuru kaburi la mtume. Anatoka hapa Tanzania, anasema anaenda kulizuru kaburi la mtume. Hili ni kosa. Mtume anasema la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Isifungwe safari ya kutoka mbali isipokuwa kwa ajili ya kukusudia moja katika misikiti mitatu. Msikiti wa Haram Maka, wa Madina au Masjid al-Aqsa, Baitul Muqaddas. Basi hii ndio safari ya kuzuru maeneo maalum. Maeneo tunasema sisi matakatifu ni kwa ajili ya maeneo haya matatu. Ama kusema nafunga safari kwa ajili ya kulizuru kaburi la mtume, safari hiyo ni ya kibida, hairuhusiwi kisheria, haifai. Mtu atoke anaenda kuhiji, akienda kuhiji Maka, akimaliza ana haki ya kufunga safari kutokea Maka kwa ajili ya kuzuru msikiti wa mtume Madina. Akifika katika msikiti wa mtume Madina, ana haki ya kuzuru makaburi yaliyo karibu na pale Madina. Kwa hiyo ziara inatakiwa iwe hivi, lakini sio kutoka huko moja kwa moja. Lengo nini? Bwana anaenda kumzuru mtume. Hilo halimo. Na ndio maana hapa nakwambia, popote mtakapokuwa, uwe Tanzania ni maana yake, uwe Msumbiji, uwe Sudan, Angola, Afrika Kusini, Ulaya, Amerika, basi fasallu alayya, niombeeni maghfira kwa Allah, fa inna salatakum tablughuni, mkiniombea maghfira mimi popote mtakapokuwa inanifikia dua yenu. Hili ni jambo lingine ama ambalo ningependa nimalizie ni hili ambalo kasru idhami, kwa upande wa maiti kuvunja mifupa yake. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna kasra azmi almu'mini mayitan mithlu kasrihi hayya, kuvunja mfupa wa maiti ambaye ni Muislam ni sawa na kumvunja akiwa hai, kimaanisha utakiwi kumvunja mtu ambaye shakufa mfupa wake, bakishe vile ulipo, usivunje. Na katika hili akaeleza hapa, wa yahrumu qat'u shay'in min atrafil mayyit. Hii ni kauli ya Hanabila alikuwa mkuu, kwamba ni haramu kukata chochote katika viungo vya maiti. Wa itlafu dhatihi, au kumharibu mwenyewe yule ponda ponda au mengine mengine. Wa ihraq wa ihraquhu, au kumchoma moto. Walau au swabihi, hata kama mwenyewe aliagiza kwamba mimi nikifa nichomeni moto, airuhusiwi. Hata kama aliagiza kwamba nikifa basi niteketezeni, nipigeni pigeni, nipondeni pondeni, niishe tu, hairuhusiwi wasia huo kutekeleza. Katika hadithi ya Bukhari, kuna ambaye aliusia au swa rajul mbani, mmoja aliyohusia watoto wake, fa idha ana mitu fa ahriquni, nikifa basi nichomeni moto, thumma dhuruni fil bahari, majivu yangu mtawanye tu baharini, basi yaishi. Fa wallahi in qadara alayya rabbi la yu'adhibani adhaban ma adhabahu ahadan min khalqi, kama Allah atanikamata mimi itakuwa ameniadhibu adhabu ambayo hajawahi kumwadhibu yoyote katika viumbe wake. Nichomeni kabisa, niishe kabisa, mnitupe, yaishe kabisa. Anawahusia watoto wake ili nini? Eti aondokane nani na adhabu ya Allah, wakati tayari hapo anajitia adhabu nyingine, na watoto wake wafanya vile vile, ndo Allah akamkusanya. Haya ndo Mtume anatuelezea, akamkusanya akamuuliza, kwa nini umefanya hivyo? Maana yake ndo wewe sasa, usisema uchome uishi, ndo wewe sasa, kwa nini ulifanya vile? Akasema khashiyatuka ya rabbi, au mahafatuka ya rabbi, kama ilivyokuja katika riwaya, hadithi ipo katika Sahih Bukhari, asema ni kwa ajili ya kukuogopa Allah, yote nimefanya kukuogopa. Akasema basi nishakusamehe, hii ni rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala na maghfira, kamsamehe. Uliniogopa kiasi hicho ukaona kwamba nikikutana mola wangu sitakuwaje, ukaona labda nikimbilie wapi, kawa hujaona pa kukimbilia kwa kuniogopa mimi, basi nishakusamehe zote zile dhambi zote nishakusamehe. Kwa hiyo katika hali tuseme ni kwamba haifai kujavunja. Sambamba na hili, kuna kitu wameelezea ahlul ilm, tunao humu kama si humu basi kwingineko, watu wanasomea mambo ya udaktari, nakuja haya maswali. Unaposomea mambo ya biolojia, kuna somo maalum linahusu kumwangalia mwanadamu, yani kuchunguza viumbe vyake, viungo vyake. Sasa hili linagusa vitu hivi, inakuaje hapo? Watu wa moyo wale mfano, watu wa mifupa mifupa. Hili swala wanawachuoni walivyolielezea, wanashauri sababu wanazungumza kwa mujibu wa Uislamu. Wanasema hili pia amelikusia hapa Sheikh Mundani, kwamba Mtume aliposema inna kasra azmil mu'min, kuvunja mfupa wa muumini, amenasibisha mfupa na mwenye imani. Wakashauri kwamba nchi, watawala wake ambao ni wa Kiislamu, kwa sababu ndio wanaoendana na mafundisho haya, viongozi wao ambao ni Waislamu, waongee na viongozi wa nchi za kikafiri ambao wale maiti wao wale kwa kawaida wana kawaida ya kuwachoma moto, yani akifa wanamchoma tu yakaisha, wawape hela wanunue miili yao ili wakafanyie mazoezi yao. Haya ndo mafundisho ambayo ahlul ilmi wameatoa, kwa sababu wao wenyewe walishaamua kuchoma moto, kumbe kuna faida watu watazipata, basi wafanye hivi. Ndio kitu ambacho wanachoshauri. Ama kwa upande wa mwanamke ambaye amekufa na mtoto, anasema idha matat anna almar'ata idha matat, inna almar'ata idha matat, hakika mwanamke akifa, walwaladu yataharraku fi batnihi, hali ya kuwa mtoto anacheza cheza ndani ya tumbo, innahu yajuzu shaqqu batniha, hakika inajuzu, annahu yajuzu shaqqu batniha, inajuzu kulipasua tumbo lake, li ikhraji aljanini, ili kumtoa mtoto ambaye yuko hai. Linapasuliwa lile tumbo lake, anatolewa mtoto endapo itabainika kwamba yuko hai. Hili kisheria linazungumzwa hivi, lakini inaweza kuwa ameshakufa. Kama ameshakufa, basi asipasuliwe mama tumbo lake kwa ajili ya kumtoa mtoto ambaye tayari naye ameshakufa. Hili linazuiwa. Naam, wameelezea katika vitabu kadhaa, katika Mughni ibn Qudama ameelezea nukta hii, ikiwemo na Sahih Fiqh Sunna kaelezea kauli za ahlul ilmi, kwa maana haifai kulipasua tumbo lake mama ili kumtoa mtoto tayari ashakufa. Kama ashakufa, basi azikwe mama, ahkami zote zipitishwe au zitekelezwe kwa upande wa mama tu, basi ile mtoto anakuwa ndani, yani moja kwa moja. Akizikwa mama kiutaratibu wa kidini, mtoto tayari ameshapata hiyo. Mpaka baadhi ya ahlul ilmi kwa mfano katika Mughni wakasema ikitokea, kwa sababu ndoa ya kumuoa Mkristo inaruhusiwa katika Uislamu, ikatokea mtu amemuoa mwanamke wa Kikristo, akafa yule mama au mkewe huyo, akafariki hali ya kuwa ana ujauzito ambao yule mtoto tayari ashafikia kupuliziwa roho na mimba tayari inacheza, akafariki mama na hatimaye mtoto akafariki, kwa sababu mtoto bado anakuza Uislamu, mama ndo ambaye ni Mkristo. Wanasema katika kuzikwa, kwa sababu sisi tunapozika, manake kichwa cha maiti inaelekezwa upande wa mashariki, halafu uso wake ukaelekezwa kibla, basi yule mama alazwe mle kaburini, mtoto ashageuka sasa, anatafuta njia ya kutokea. Kwa mfano, ashajulikana mtoto hapa ilivyo, atakuwa anatafuta njia ya kutokea. Ikitokea kufa, basi mama alazwe kaburini katika mwelekeo ambao mtoto itaonekana kwamba ameelekea kibla na kichwa kimeelekea upande wa mashariki. Alazwe hivyo yule mtoto, kwa kuzingatia kwamba huyu mtoto bado ana hukumu ya Uislamu. Ikitokea hivi, hii ni kwa upande wa hilo. Kwa hiyo almuhimu, linapasuliwa tumbo la mama itakapokuwa mtoto yuko hai, lakini kama shafariki hilo linakuwa limekwisha. Na mimi nadhani kazi nyingine nimeiba kidogo hapa, nimeongeza kidogo, niishie hapa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.